Modern Sabahlar başlıyor. Fortuna Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'a hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Yeni bir saatinden merhaba. Saatinden? Günün yani yeni bir saatinden merhaba. Günün yeni merhaba. Bir saatinden. Gizli özneyi bulduğunuz için tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Fahir Önç. Siz de hoş geldiniz. Size bir hoş geldiniz diyen yok sanmayın. Ortamları boş sanmayın. Valla ilk şey gibi beni böyle köşelere atıyorsunuz ya, ona çok üzülüyorum Oktay. En çok da ona üzülüyorum. Ne gibi? İti uğursuz takımı gibi böyle bir kıyıda köşede kalıyorum ya. Paçavra gibi kullanıp kullanıp atıyorsunuz ya beni. En ne çok da o gücüme gidiyor ama olsun be Oktay, olsun. Olsun. Ne oldu, ben anlamadım ki niye şimdi böyle bir tavırlı başladın. Anlama, anlamayan da sen ol. Anlamazdın. Evet. Evet. Hoş geldik bugün. Program komple gıda bağlayacağız sevgili. Mesela sevgili dinleyiciler. Hani bunlar onlar mı falan gibi bir soru varsa kafanızda diye öyle bir bu tip bu soruları giderelim biz. Evet, imzamızı atarak başlayalım diye. Evet, günaydın bir kere daha. Dışarıda nakıs seviyelerdeki sıcaklık. Aynen devam ediyor. Sıcaklık demeyen bir şahit isteyen hava durumu dışarılarda gizli buzlanmaya dikkat. Valla sevgili dinleyiciler, ben gizli buzlanmaya dikkat diyorsunuz ama Oktay Demirci hakikaten ne mübarek bir insandır ki sabahleyin. Başka bir sıfat siz kullanırsan daha hoşuma gider doğrusu Fahir. Çok şerefli bir insan. Yok öyle o da, o da olmaz. Tamam onlar da öyle de. Neyse bir şey çok kullanma istersen. Çok düşünceli bir insan. Dün gerçekten nereden aldığını bilmiyorum ama bu sabahleyin don hadisesine karşı en büyük mücadelemiz olan kaset kapakları, efendim o kazıyıcılar falanlar filanlarla artık onlar tarih oldu. Oktay Demirci'nin aldığı mucize sprey sayesinde. Sanki kolonya'da değil abi, onu satıyorlar değil mi? Tabii canım satıyorlar. Alkollü bir şey gerçi mi? Kolonya'yı da satıyorlar ama yani öyle çok da mucize bir şey değil canım Fahir. Yani böyle bir o kadar şeymiş. Hayır, 10 ki, saniyede açıyor buzlanmaya. Buz tamam. Çözücü sevgili dinleyiciler. O kadar kolay ki sırf bir dezavantajı var onun. Bak ben sana söyleyeyim Fahir. Ben de kendime aldım size almışken. Yani onu arabada koymak için çok büyük. Aa ben hemen... Nereye koyacaksın onu? Yani böyle koltuğun, bir... koltuğun sırtındaki cebe koydum. İşte oraya oturur biri böyle laf diye dizini böyle bir dayarsa... Şey olmaz. Bir patlarsa bu hoş olursa bütün o koltuk da... buz olmamasına rağmen... Son buzsuz... model arabadan bahsediyoruz. Nerede oraya kadar dizi olacak da anasından doğma. Lütfen teşekkür ederim. Beni de böyle konuşturma. Rica ediyorum. Doğru rica ediyorum. Fay, doğru ben. Neyse siz de o mücadelenizde Oktay Demirci'nin mucize formülü... neydi? Dona hayır mıydı? Dona hayır. Aynen öyle falan. Ama ne kadar pahalı bir şey değil değil mi? Dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. Yok canım değil şimdi... ya. Kolonya'dan ucuza geliyor yani öyle ha, düşün. Çoluğun çocuğun rızkını kesip böyle bir şeye yatırmasınlar. Ya radyoda bahsetti. Ama gerçekten hiç ne eliniz üşüyor ne bir şey. İki fıslatın. Formül dediği de yani benim formülüm değil tabii ki. Benim formülüm şu, gidiyorsun kasaya bir miktar para veriyorsun onu alabiliyorsun. Oktay Bey bir formül şey daha bu. Sorabilir miyim? Tabii buyurun. Bu fısfısın acaba kaportaya ya veya arabanın hayır, başka parçalarına herhangi bir zararı... Sen delirdin herhalde Fahir. Çünkü dinleyicilerimiz sıklıkla merak ediyorlar. Aynen. Aa diyorlar böyle bir şey varsa kesinlikle tabii. En basitinden silecekleri zararı. Hayır diyor Oktay Bey. Üzerine de okursan hem üzerinde de yazıyor. Ben de zaten üzerinde bana bu konuda nine diyor. Çok soru geldi. Hani sileceklerin lastiğine şeyine zarar alanına veriyor mu? Filanına. Cam kenarlarındaki o çerçeveyi belirleyen o plastiğe zarar veriyor. Hayır dedim. Hayır. Ve bir kere daha diyorum. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsin. Bugün kullandın mı mesela? Bugün gerek olmadı. Gerek olmadı. Nakıs olmasına rağmen gerek olmadı. Diyelim. Ve gündemimize bakalım. Don. Gündemimizde bakalım. Bizim don vardı. Sabahleyin donla uyanıyoruz. Donla kalkıyoruz. Donla yatıyoruz. Bakalım Türkiye'nin günü. Türkiye'de donla mı yatıyor gerçekten bizim gibi? Bugün 1 Aralık. Öncelikle 2012 oldu sunu sırasında tabii. Oldu mu bugün 1 Aralık tabii, oldu mu? Tabii 2012'ye 1 ay kaldı. Oktay Demirci'ye inanmayarak. Kaba bir hesapla 31 gün civarında bir şey kaldı. 1 Aralık deyince aynı ne zamanda nedir? 1 Aralık deyince tabii zemheridir. Zemheridir. Onun dışında nedir? 1 Aralık deyince vergiyle ilgili bir vergi şey. Vergi dündü. 1 Aralık deyince... Dünya ne günü bugün? Dünya AIDS günü. Vallahi bravo Fahir. Evet, Dünya AIDS günü. Çünkü sevgili deyince ayıptır söylemesi 3-5 kere AIDS gününe çağrılıp konuşturulmuşluğumuz var. Konuşturulmuşluk derken sanki böyle gözünüzde şey canlanmasın. Hani küçükken çocuklar birbirlerinin bir yerlerini mıncırarak bir şeyler söyletmeye çalışıyorlar. Hayır, tabii ki biz kendi isteğimizle konuştuk. Elimizden geldiğince anlattık. Bugün Dünya AIDS günü, evet. Dünya AIDS günü. İşte bir takım etkinlikler var bu AIDS konusuna dikkat çekmek için. O yüzden şehrimizde de, İstanbul'da da, İzmir'de de, Eskişehir'de de pek çok etkinlik olacak 1 Aralık Dünya AIDS günü 2011 kapsamında. Olur da bunlara katılmak isterseniz sevgili dinleyiciler, ilerleyen dakikalarda bunlardan da bahsedeceğiz. Evet. Ama bunu bir, ne denir, Dünya AIDS Günü kutlu olsun. Hepimizin Dünya AIDS Günü kutlu olsun. Bir gün değil her gün diyerek de herhalde yapılacak şeyi de yaptık. Bir gün değil neydi, her gün. Her gün Dünya AIDS Günü olsun diye bir şey mi demeye çalışıyorsun sen? Dedim ya o dedim, arada peki. Dedim sen senden kaçtı yani, özür dilerim. Başka peki. Neyimiz var? Başka neyimiz var, şöyle bir hızlıca bakıyorum. Espriler şakalar falanlar filanlar espriler, var. Espriler şakalar tipi bir şeyler diyorsun değil mi sen? Hmm, o tip bir şeyler arıyorum. Neyse bugün o tip bir şeyler arıyorum Oktay. Bir şey var. Azra Akın'ı çirkin bulan insanlar kimlermişti? Onun sorusu. Azra Akın'ı çirkin bulan mı? Tabii. Bir ara ben de buluyordum da sonra yani şimdi konuştuğu sürece çirkin buluyorum. Neyse o kızda böyle bir rahatsız oluyorum. Konuştuğu yani ağzı bozuk anlamında mı? Yok. Yani konuşmasından ağzı nasıl bozuk, çirkin? Yani böyle biraz şey konuşuyor. Konuşması çirkin mi diyorsun? Böyle yani. Senin hoşuna gitmiyor ya da ya çirkin biraz, değil mi? Biraz da galiba kıskanç. Gerçi kadın kıskançlığı da olabilir. Yani. Aa, öyle bir şey yok ya. Kadın kıskançlığı diye bir şey yok. Vay, lütfen yani. Erkek kıskançlığı oluyor da kadın kıskançlığı neden oluyor? Erkek kıskançlığı diye de bir şey. İnsan kıskançlığı mı var? Ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Yani bir ayrımcılık yaptırmıyorsun ya Oktay. Sana da ağız tadıyla bir ayrımcılık yaptırmıyor. Oktay'a da aşk olsun Oktay diyoruz. Sevgilisi aşk olsun. Kıvanç Tatlıtuğ kıskanç hayranlarının çirkin dediği ortaya çıkmış. Yani bu durumda ben bir Kıvanç Tatlıtuğ hayranıyım öyle mi? Ya bırak yok, Allah aşkına. O geçerli değil. Bana böyle şeylerle gelmeyin lütfen ya. Gagalıyor. Sen kararımı aldım Oktay. Konuşuncaya kadar konuşmayacağım. Nasıl? Kararların arkasında durmana bayılıyorum. Ve zamanlamasına. 8.25 yaptık saatimizi Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da gündem boylu boyunca üzerimize doğru geliyor sevgili dinleyiciler. Oktay Demirci'nen. Çok teşekkür ederim. Şimdi Monika Bellucci. Evet söyle. Buyurun buyurun. Buyurun buyurun siz buyurun. Monika Bellucci ile ilgili bir gelişme var. Biliyorsun Monika Bellucci Türkiye'nin hastası mı oldu nedir? Vallahi biz onun hastasıydık da, yani hala hastasıyım öyle söyleyeyim ya. Çekimler için Gergedan'ın son şiiri. İranlı yönetmenin. Evet. Unutulmaz filmi. Gergedan'ın son neydi ya? Şiir. Şiir. Çok iyi gidiyordum ya Oktay. Çok iyi gidiyordum da işte. Çekimleri İstanbul'da süren film devam ediyor. İşte kimler oynuyor? Yılmaz Erdoğan, Beren Saat, Belçin Bilgin gibi bunlar şimdi bir ekip mi oldular böyle? Yani Monika Bellucci'ye istedikleri zaman ulaşıyorlar mı kanka gibi? Tabii canım. Yani öyle mesaj atıyorlar, bir şey yapıyorlar. Mesela televizyonda gel sen mesela, ya baby, hafta sonu şey yapıyoruz. Mesela Süt Kardeşler çıkınca biz birbirimize haber veriyoruz ya. Onlar da mesela. Kaçırma işte TNT mesela. Ha. Uyduruyorum şu anda. Böyle hemen. Ya bir dolu dünya diyorsun yani. Hemen onlar da böyle mesela bir şey olduğu zaman hemen mesajlaşıyorlarmış birbirleriyle. Evet. O tip bir yakınlıkları var. Tabii ki Caner Cindoruk da. Sevgili Caner Cindoruk. Ben tanımıyorum ama bu benim eksiğim ve cahilliğim mi? Caner Cindoruk tanıyor musun? Caner Cindoruk deyince tabii akla bir sürü şey de geliyor. Bir sürü filmi var Caner Cindoruk'un, oyunları, filmleri. Dizilerden tanıdığım. Dizilerden bu. Tanıyoruz değil mi? Nereden tanıyoruz? Nereden tanıyoruz? Dizilerden tanıyoruz Caner Cindoruk. Caner Cindoruk bir çıkaramadım. IMDb'ye bakayım mı? Bakayım. Çık mı? Tam nerede tanımıyorlar? Önceki gün Garip Çeköy'de çekimler devam ediyormuş. Sabah saatlerinde gün batımına kadar sahnenin son planları çekilmiş. Bir sahne var. Caner Cindoruk'la Monika Bellucci'nin bir sevişme sahnesi. Hadi canım. Yapma. Ya? Yani. Niye şaşırdın? Son adam, sahne olmasın şeydi, ama. Evet ya oyunculukta zirvemi de yaptım. Hakikaten bu noktada bırakayım. Zirve anlayışınızı da ortaya koydunuz Fahri Bey. Yani. Tabii ki yani. Benim ayrı bir hayranım vardır da. Monika Bellucci ile sevişme sahnesi. Sonra tam onu çekmek üzere bir ev kiralanmış. İşte bütün her şey. Ev mi kiralanmış? Ne diye kiralıyorlar evi? Çok boş ev var mı? Hayır canım boş ev var mı diye emlakçıya gidersin de. Ne diye kiralanacaklar? Ev boş mu ya da? Artık evin sahibine soruyorsan. Yani kiraya bir şeylerin ne bileyim arkadaşların evine giderlerdi herhalde. Ama yapamamışlar maalesef. Yapamamışlar dedim yani. Çekememişler çekilememiş. Mi? Çekilememiş. Biz burada seviştirtmeyiz ne oluyor diye. Garip çekiyor hadi sakinleri. Burada sevişme mevişme olmaz diye mi şey yapmışlar? İsyan mı çıkmış? Sağduyunun sesi olmuş. Ama sen orada adam insanlar. Orada gidip orada yani kimle sevişecekmiş? Monika Bellucci. Kim nasıl bir şeydi? Monika Bellucci'yi görünce hakikaten bütün değer yargıları değişir insanın. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Ondan da olabilir. Doğru söylüyorsun. Uygun bulduğu evde yaşayanlar sevişme sahnesi çekileceğini öğrenince vazgeçti. Ne yapacaksınız? Onlar da her şeyi açık açık söylemesinler canım. Film şey yani film ekibi de her şeyi niye anlatıyor ki ya? Ne yapacağız? İşte burada bir isim. Film. Evi verenler, evde yaşayanlar. Seviştireceğiz ya, bununla bu sevişecek. zaten çekim sırasında orada durmuyorlar mı? Abi durulur mu canım? Şey dersin efendim şöyle dışarı alalım çekimde bilmem ne de falan dili münasiple. Camlara şey çekersin, föy çekersin. Falan bir şey yaparsın yani, öyle bunun çözümü bu kadar şey değil. Vallahi yani. Herhalde ekip kendi arasında bir neşvelendi mi, ne oldu? Olsun. Ha, şimdi mi sevişmesen diye, şimdi çekeceğiz falan neyse, diye konuşurlarken bir büyük şey olmuştur ya. Caner de şey diye bekliyordur şimdi, arkadaşlarını gevrek gevrek al. Veya bizim de Monika'yla bir sevişme sahnemiz var işte. Yok, bekleyecek şey yok, beni delirtmeyin, bir ev bulun demiş Caner zaten. Titremeler gelmiş. Titreme gelmiş, ondan sonra böyle gezemem falan demiş hatta. Ondan sonra... ya bir git Caner demişler. Bulmuşlar. Ya bulmuşlar mı? Tabii. Sen devamını şey yapmıyorsun, merak etme. Ben devamını bilemedim ya. Bilemedim. O evden çıkmışlar, iyi madem o zaman. Siz burada madem bizi seviştirmeyeceksiniz diyerek. Hadi başka eve gidiyoruz diyerek başka boş ev bulmuşlar. Demin emlakçıya gitmişler ya. Aynı adama gitmişler. Yine. Emlakçı da hastasıymış. Nerede sevişeceğini bayağı iyi biliyor yani. Tabii canım. Emlakçı bile olduğu şüpheli ya. Yani öyle anlatmışlar sonra. Sonra bir tane bir ev bulmuşlar. Sevişme sahnenin çekimi esnasında da çevresindeki evde yaşayanları ve evin çevresinde yaşayanları da uzaklaştırmışlar. Gelin gelin, Monika burada diye. Ha, tabii canım. Yani rahat rahat sevişsinler rahat diye. Rahat rahat sevişsin. Hakikaten ama yani düşünsene ya. Oh be demiş. Ne köyüydü burası? Garipçe. Garipçe köyü. Ziyarete açılmış mı? Ziyarete. Monika'nın seviştiği yer. Yatak. Sadece Monika değil, Caner'in de tabii. Doğru, Caner de orada. Unutma, onun da büyük katkısı var. O şeyde emeği geçen herkese teşekkürler diyorum. İyi, güzel film oldu ya benzer o zaman. Sevişmeli mevişmeli anlattığınızda. Ay ne yaptık biz ya? 8.29 saat. 8.30'dan önce bu tür sevişmeli şeyleri ay. Nasıl? Ağzıma bıza vur. Vur ağzına bak. Özür dileriz sevgili dinleyiciler. Vallahi ya hiç haberimiz olmadı. Saate bakma vallahi. Hakikaten... İnsafa gelen bir köylünün evini açmasıyla son buldu diye biten bir habere. Köylü insafı. 8.30. Caner'in durumunu görerek mi insafa geldi? Evet, Caner böyle düğmelerini açıp benim yüzümden diye koşuyormuş. Düğmeler deyince. Ya düğmeleri değil mi? Önden böyle. Hırka düğmesinden bahsediyorsun değil mi? Gollerimi açaydım. Goller deyince gol yani kol, o leci, o aksanla söylüyorum. Böyleyken böyle Fahir. Böyleyken böyle dedin sana bunun, madem Monika'ya hemen sana akabinde Nihat buyurun. Doğan'la cevap vereceğim ki. Peki vermeyeyim yani Nihat Doğan'ın şey yapayım. İstiyorsan ver ya, eğer hazırla. Hazırladıysan. O ne hazırlamadım her zaman. Peki o zaman kobralı mobralı bir haber ister misin? Ver ya, bana kobralı haber ver. Evet. Caner Cindoruk demişken. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde iki çiftçi arazilerinin kayıtlarını istemek için vergi dairesine gittiler. Ama gel gör ki vergi dairesindeki memurlar, sen bu iki adamdan ne iste? Rüşvet iste. Sen misin benden rüşvet isteyen? Gelip bütün vergi dairesinde kobraları salmışlar. Ben de yani ne kadar güzel ya, Hindistan'daki rüşvet haberleri bile bizim medyamızda yer alıyorsa ne kadar güzel bir ülke olmaya başladık dünden itibaren diyecektim ama yani. Kobra hadisesi olarak geçer değil mi? Tarihe kobra hadisesi olarak geçti. Memurlar korkudan masa ve sandalyelerin üzerine çıktılar. Kaç tane kobra salmışlar? Hadi canım. Vallahi insan da yani hiç çok vicdansızlarmış ya. 40 tane kobra salınır mı ya? Hadi bir kobra bir salınır, iki. Hani en babayit 3 kobra. Yani 40 tane kobra salınır mı? Ayıptır ya. Ne yapmışlar sonra karşılarına geçip ha diye gülmüşler mi? Yoksa o arada mesela işlerini evrak bölümüne geçerek halletmişler mi o iki kişi? Öyle değil herhalde. Bakayım. Gülmek için. Evet, gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye şarkısını belan söylemeye başlamışlar. Gülmek için yaratılmış. Belli bir seviyenin altında ilenirsen daha iyi tutar derler. Evet. Ama yani Oktay sen de hakikaten direkt belayı nasıl okudun. Nasıl toplanmış peki? Yani benim tek aklımda tek. O tip sorular var. Tek tek toplanmış Oktay. Ya Oktay vallahi dur bir titreme. Şarkılarla gel. Cevap veriyorum. Duyuyorsunuz sevgili dinleyiciler, ne kadar şanslıyım. Ya işte şeyden adam çağırıp toplatmışlar. Onlar tabii da çok sıkıntı değil ki. Tabii ki adam çağırmışlar. Kârim dilini toplayın diye. Caner'i çağırmışlar. Caner toplamış. Kobracı Caner. Nasıl düşünemedik onu, nasıl düşünemedik. Bu arada Yargıtay'dan bir şey var. Yargıtay mı? Bak. Yargıtay üyesi Ömer Uğur Gençcan. Artık kendisi bir yazar. Onun yazdığı bir kitap var. Aile hukuku. Ne kadar güzel. Her ailede bulunması gereken bir başucu eseri. Evet. Evet, aynen öyle. O niyette yazılmış. Bilmiyorum ben tabii ayrıntısını ama yani böyle aile hukuku deyince hukukçulara ama bir kavga ediyor insanlar. Kavganın tadını kaçıracak o kitap. Bir saniye. Hop. Fışır fışır fışır fışır. Bakayım ne demiş. Bakayım böyle mi böyle kavga mı edilir? Kavga yani? Sırasında kitapla değil. Kavga edilir mi en fazla yani kitapla kavga birbirine atmak suretiyle olur yani. Var kitapla kavga eden çok. Yani tamam birbirine atmak suretiyle olur. Tabii o da var. Yani. O da var da burada şey ama kavganın noktasına gelmeden önce neler yapmalıyız ve neler yapılmalı ki kavga edilmesin? Hukuki anlamda mı? Öncelikle muhtardan kayıtlarımızı çıkartarak evimizin de elimizin altında bulundurmamız lazım. Sadakat. Tamamen sadakat diyor ama nasıl sadakat? Nasıl sadakat demiş. Nasıl sadakat? Köpek gibi bir sadakat o mu? 6 ana kriter varmış. Lütfen bu kriterleri sayınız. 1. Dur ne kriterleri var bir dakika daha önceden? Kopenhagen. Kopenhagen kriterlerinden sonra sadakat kriterleri. Sadakat kriterleri varmış. 1. Cinsel sadakat. 1. Cinsel sadakat. Bir dakika Oktay ya. Anlaşılıyor herhalde bunu, ne oldu. Bunu böyle verince hiç güzel olmuyor. Tamam o zaman gongla. Tamam. 1. Cinsel sadakat. Yürüyor şimdi o sevgili dinleyiciler. Öyle canlandırın gözünüzü. Cinsel sadakat diye biri yürüyor. Geçti karşıya. İkincisi geldi kapıdan çıktı. 2 numara. Duygusal sadakat. Duygusal sadakat. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Bakın o da geçti. Buyurun. Devam edeyim mi Fahir? Devam et. Yani şimdi ikisine konuşma hakkı vermedik. Diğerlerine konuşma hakkı verirsek o da saçma. Lütfen. Neye bakıyor kapılara sen birileri mi geldi? Birileri. Bir yeriye veya birileri gelmiş olabilir. Devam et Oktay. 3. Ekonomik sadakat. Ekonomik sadakat. Hayda. Oradan yıldız çıktı. Hayda. Alkışlıyoruz. Aman ekonomik niye bu kadar şey yaptı ya? Ekonomik. Teşekkürler tamam. Ya bunlar da abartıyorlar. Dördüncüsü geliyor sevgili dinleyiciler. Esas şimdi başlıyor heyecanlı. Tamam, fiziksel sadakat. Fiziksel sadakat. Bakalım. Aynı geldi. Evet yeterli. Görsel sadakat. Bir tane daha var. Ha lazerlerle çıktı bu. Maalesef. Lazerlerle. Maalesef bu yanlış oldu Oktay yanlış oldu. Tamam bir daha geri döndüremeyiz herhalde. Ve sonuncusu var. Ulan ne bitmedi mi? 6 tane bana vallahi şey gibi geldi. Evet sonuncusu. Ne bileyim hepsinin geçişi bir olay oluyor. Tabii bitmez ya. Evet. Biri lazerle çıkıyor, biri gongla çıkıyor. Ve sonuncusu... Ege hoş geldin. Ege Kayacan. Patlat Fahir. Bir gong da Ege için patlat ya. Bir gong da Ege için olsun hadi. Valla çok sağ olun, teşekkür ederim. Valla çok sağ olun, Allah razı olsun. Evet hoş geldin. Sokaklardan topladığımız Ege Kayacan stüdyomuzda sıcak bir stüdyo yüzü gördüm. Kaç derece gösteriyor dışarısı anlat bakalım. Benim aradığım vardı derece yok ya. alsana bir tane dışarıdan. Ne termometre mi takayım? Yok aküyü yorar. Aküyü yorar. Ben aküyü yorar. Oktay Ege aküyü yoracak herhangi bir şey olmaması. Çünkü... Daha yeni değiştirdim. Doktorun dediğine göre. Aküyü yorduğunuz zaman çünkü dün, yürür çalışmaz dedi. Dün beni aradı. Fahir dedi biraz para ihtiyacım var falan. Ne kadar dedim. İşte 30-40 bin lira falan dedi. Saçmalama falan dedim. 15 dakika sonra bir daha aradı. Fahir dedi senden dedi cevap bekliyorum. Zira arabanın aküsü de bitti. Aa dedim yeterin ya. Evet. Sen ne dedin adama aküyü yorma deyince? Ben adama hiçbir şey demedim. Abi diyeceğin şeyi kaçırmışsın ya. Ahşap çalışır diyecektin sen de adama. Ahşap çalışır el övünür. Haydi bakalım hoppa. Aman desinler desinler. Benim esprim yeteri kadar iğrenç değil miydi? Niye bunun esprisine geçildi? Ben yeni geldim ya sevgili dinleyiciler. Evet hoş geldin. Allah yeni geldim atlar bana gelir. Hoş. Gelin lan buradan. Hadi başka yere. Pis herifler. Git. Atlarla kavga eden adam. Ben şu anda programın dinleyicisi durumundayım ya size göre. Ve hakikaten dışarıdan bir gözle bakıyorum. Sadece korkuyorum. Oğlum biz girdiğimizde bu stüdyo sıcaktı. Galiba o sıcağın neşesi mi oldu? Ne olduysa bize bir garip geldi. Her türlü açıklama olabilir. Tabii ya geçen günde mesela soğuktu. O soğuğun nefretiyle diye açıklamıştık. Gagalıyor. Gagalıyor. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sana sever. Dur bakalım şimdi ne espriler yapacağız. Esprilere şakalara gelin diyor Ege Kayacan ve gündemimize bakmaya devam ediyoruz. Vallahi dün günden belliydi. Dünyanın ilk uygulamalı seks okulu biliyorsunuz Avusturya'da açıldı. Viyana'da bak. Benim sesime ne yaptın Ege? Hiçbir şey yapmadım. Yaptın bir şey yaptın ki. Güzel, daha güzel cila yaptım, sen merak etme. Benim sesimi kıstın, vallahi kıstın ya. Aç şunu ya. Yavaş yavaş, ya. Yavaş yavaş bunlar açılıyor Fahir. Alışık olmadığı mikrofon olduğunda öyle şey. Ben ayarlarım bunu sana. Avusturya'nın başkenti... Viyana. Ben takip ediyorum. Bana da mail atmışlar sağ olsunlar. Ne demişler? Okulumuz açıldı, hayırlı olsun dedim ben de mesaj attım. Fiyat falan vermişler mi? Ya yazmış 1400 lira mı 1400 euro mu? Öyle bir şey yapmışlar. 1400 sterlin. Hay Allah. Viyana'da niye sterlin kullanıyorlar ben anlamadım ki. Ne özentiden. İngiliz parmağı var herhalde. Yani o parmak çok gizli değil anladığım kadarıyla ama 4000 lira yaklaşık veriyorsun bir dönem. Hocam devam mecburiyeti var mı? Ya da başkalarının yerine imza atabiliyor muyuz? Artık nasıl bir imzası onu bilmiyorum da. Nereye atıyorsun bir de imzayı onu da bilmiyorum da. Öğrenciler ödevlerine de birlikte çalışacak. Aa, en güzel grup çalışması. Ekipler yani oluşturuyoruz. Şimdi bir dönem mi bu? Hayır, bir dönem. Benim verdiğim fiyat bir dönemlik fiyat. Ha, 1400 iki dönem. Ne öğretiyor? Kaç sene ne öğretiyor yani? Bir sene. İşte ben onu söyleyemiyorum masterli ya. Masterli mesela, master programı gibi düşün. Master programıysa niye okuldasın yani? Git evde master çalış. Hayır işte okulda o imkanı veriyorlar. Master programı ne? Buyurun efendim, orada master, burada peçeteler, orada master programı. Bu ileriden sağa sapın. Şey yapın. Okulda o imkanı veriyorlar yani. Aa, aslında erkekli bir ortam. O zaman niye master olmaz? Tabii ki orada. Bütün üniversitelerimiz kız erkekli ortamlar ama buradaki ortamlar değişik. O yüzden grup çalışmaları Fahir'in dediği gibi serbest olacak. Cinsel bilgi tabii ki en önemli birinci şey. Ders. Bilinçli tüketici olur. İlk sene çok sosyal çevrem yoktu. Daha çok master yaptım. İkinci sene doktora verdim. Bu mudur? Esprisi soğuk olmuyor. Zaten böyle baştan sona bir şey yok. Bu kurs gibi. Ne veriyorlar bitiminde? Bitiminde böyle bir şey veriyorlarmış Fahir. Yani şöyle diploma gibi. He, onu rulo yapıp veriyorlar, rapor tipi bir şey. Kız ve erkek öğrenciler bak ya, şu, ya bir paragraf haber var o şeyle ilgili. Verilen bilgiye bak, bir fiyat veriliyor dönemlik. Bir de kız ve erkek öğrenciler aynı yatakhanede kalacaklar. Yatılı mı bir de? Tabii canım, eskiler ya, Leyli der. Uygulamalı seks okulu diyorum, sen yatarak mı diyorsun? Ne canım, uygulasın gitsin evine adam, sonra nedir yani? Vardır yani, yatılı olan dersi de vardır. Ha. Yani tabii ki ayakta da tedavi vardır. Dışarıda da ders vardır. Yani mesela hocam, bugün misafir öğrenci kabul ediyorlar mı? Misafir öğrenci kabul ediyorlar ama misafir öğrenci mesela oradakilerine de olmayan bir şey sunması lazım. Bilgi sunması lazım ki hani davet etsinler okula Fahir. Ben nedense bu Hogwarts gibi düşünüyorum. Harry Potter'ın okulu gibi. Orada değişik değişik uzmanlar var. Mesela işte falanca derse Arap gelecek gibi. Öyle mi? Ha evet, tabii öyle öyle. Doğru. Doğru bir tahmin. Yani uzaktan da. Şimdi konunun sahibi, konuyu açan ben olduğum için sanki bu okulu gitmiş önceden incelemiş falan gibi bir bana soruyorsun sen soruları. Sen vallahi yönetim kurulu üyesi gibi duruyorsun nokta okulun. Üfleme ve dinleme hocası falan, öyle ayrı ayrı hepsinin hocası. Tabii her şeyin konunun ayrı hocası var. Ha, yani biraz da uzmanlığa göre açılıyor. Mesela dil sanatları. Mesela Fahir mesela kendi uzmanlık alanını belirtiyor. Evet. Ondan sonra ders ona göre, Fahir'e göre açılıyor. Hmm. Yani mesela dil sanatları ve ne olabilir? Tarihi. Devamında. Üflemeci. İnce bel falan diye bir ders mesela. Hareketli bel. Mesela bu ikisi birbiriyle alakası yok. Ama Fahir'de birleşmiş bu özellikler ve öyle bir ders açılıyor. Bunun gibi yani. Ne güzel. Yani ben tabii ki eğitimin her türlüsüne destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada zaten öğrencilerin de büyük bir kısmı birbirine destek olacaktır. Herhalde yani benim söylememe gerek yok. Yıllarca burada kimlere burada eğitim sponsoru oldum. Eğitim masraflarını karşıladım. Benim için de son derece önemli bir şey. Gerçekten hakikaten mutlu oldum ama neden böyle bir şey açıldığını da bilemedim. Yani Avrupa... Lazımdı. Lazım tabii. Ama Avrupa'da nüfus düşüyor devamlı. Neden? Bilmiyorlar nasıl olacağını bazı şeyleri. Unutmuşlar bazı şeyleri. Bazı değerleri unutmuşlar. Ya gizli bir şey mi var diyorsun yani? Gizli mizlisi mi kalmış? Okta uygulamalı seks okulu diye açıyorsun. Canım sen nüfusa... Gizlisi mi kalmış ya? Nüfusa direkt yansıyacak diye bir garanti yok ki. Biz okulumuzda böyle bir şey vermiyoruz. Canım biz yani. Direkt demiyoruz zaten. Bugün olacak diye bir şey yok ama birkaç sene içerisinde eminim ki ben pozitif etkilerini toplum üzerinde gösterecektir. Yani bu okuldan mezun olanlar bunu profesyonel uygulayacak kişiler mi olacak, yoksa kendi hayatının bir ahşap boyama kursu gibi mi olacak? Yani orada bir çalışma sırasında hoca gelip bakayım mı yapacak, yoksa... Onlar işte hayır, bu diplomalı diplomalı işsizler şeyden, ne Efendim, evlere servis gibi bir başka bir sektöre mi girecekler insanlar? Yoksa bu okul sektörü daha da mı genişletecekler? Bir okul değil, her ile bir okul ya gibi. Ya tabii bir... bunu bir sektör olarak da görüyorsanız bu bir uzmanlık alanı abi. Yani bu dolaylı olarak da sektör değil, paraya dönebilir, dönmeyebilir de sadece insan kendisi. Sırf keyif için. Yeteri kadar çalışmak önemli. Yani mesela ben bu okulun veli toplantılarında bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Ben yıl sonu... Bakayım olmaz Oktay, net gibi bir toplantı. Yıl sonu müsameresinden ben korkuyorum. Ben valla veli toplantısından. Evet, sen neden korkuyorsun Fahir? Ben de mezuniyet balosundan korkuyorum. Ha bak, o da mezuniyet balosu da korkulacak bir şey. Mesela şey yapacaklar orada, mevsimler diye. Ben ayvayım falan diye. Hadi, hadi ayvayım falan. Ben kabak, ben patlıcan. Normalde ne olur? Bir elma olur. Muz olur. Üzüm olur. Filan, üzüm olur. Falan olur filan olur. Portakal olur. En yamanı da portakal olur ya. Ben ona çok üzülmüşümdür. Yıllarca hiç havalı bir şey olmadı. Hep portakal bana denk geldi ya. Nefret ettim o dönemler portakaldan ya. Mesela bu tip sıkıntılar olmayacak bu okulda. Onun ben garantisini verebilirim. İyi hayırlısı olsun ya. Eğitim hayatına yepyeni bir soluk getirdi. Sağ olsunlar. Ama insanlar okusun da. Tabii canım. Ne okudukları okusun. Hiç önemli değil bence de ya. Güzel bir mektep daha açılmış oldu bir yana. Mektep mi? Derler bu lise sonrası bir şey değil mi? Tabii canım. Lisans üniversite eğitimi. Eğitimi. Yani. Tabii, tabii. Üniversite eğitimi. Ama yani yine veli toplantısı olacaktır yani. Peki askerden şey olacak bunlar? Yani tabii uzun dönem yapacak askerlik, kısa dönem bu okuldan mezun olanlar. Kısa dönem yapar herhalde. Neci olarak yapacak bunlar? Bunlar mı? Şey çavuş. Yani... Ne çavuşu olabilir? Bunlar çavuş olacağı garanti de ne çavuşu olacağını gittikleri bölgede karar verecekler. İhtiyaca göre. Eğitimine göre değerlendirecek. Hayır mı sen demin nasıl Fahir üzerinden şey örneğini verdim ben. Yani işte iki uzmanlık alanı birbiriyle hiç alakası yok ama şeye göre, adama göre ders açılıyor, ona göre. Adamın uzmanlık alanı neyse ona göre bir şey çavuşu olacak. Aman yani. Ne güzelmiş ya, Viyana'ya hakikaten bir neşe kaynağı aldı. Güneşli bir Viyana sabahında hepsi günaydın diyecekler demek ki. Ders programını belli mi hocam? Şey yapıp falan, mesela online eğitim var mı? Online eğitim. Online eğitim hiç zevkli olmaz ki demiş bir hoca. Online yani eğitim anlayamazsın demiş yani. Online eğitim master'da demek ki. Ondan sonra evden master'a katılabilir. Evden master programına katıldık. Ne evet, güzel. Evet, master'ı online olarak verebiliyoruz demiş. İyi hayırlısı olsun ya. Aman vallahi bak, bir şey getirdin bize, bir soluk getirdin Oktay ya. Viyana'daki bu önemli gelişme daha konuşacak. Hatta reklam vermek istemiş bu okul. Bizim hı-hı radyoya mı? Bize sponsor olsun. Vallahi hakikaten ya. Sponsor mu diyorsun? Sponsor olsun. Sponsor olsun. Sponsor bilmiyorum ama kabul etmemişler. Viyana'da bir televizyona reklam vermek istemiş. Şöyle okuluz, böyle okuluz falan diye. O kabul edilmemiş, reklamı yayınlayamayız biz bunu falan demişler. Mektep diyorlarmış kendilerine. Ondan işte onun kanaatı. Halbuki enstitü gibi bir şey olması lazım. Ama neyse. Hangi enstitüye bağlı bu? Bu mu? Hı-hı. Ya bu okul? Yani herhalde biyoloji falan. Biyoloji mi? Biyoloji, tıp fakültesi, interdisipliner bir şey. Ya tabii canım, bunun bir yere bağlı olduğunu, birkaç yere. Bağımsız olur. Bence her yere bağlı olması lazım. Rektörlüğe bağlı olması lazım ya. Viyana Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olması lazım. Disiplinler arası orada bazı derslerde mesela sadece disiplin verme üstüne. Bugün çok yaramaz bir çocuk oldun. Disiplin, disiplin, disiplin diye bir ders vardır orada. Viyana'da nece konuşuluyor? Almanca. Almanca değil mi? Disiplin, disiplin, und disiplin demiş. Paris Belediye Başkanı kim? Paris Belediye Başkanı mı? Paris Belediye Başkanı kimmişti? Donnie Darko. İyi yani, o da böyle güzel şu anda filmden Paris... aldı yürüdü bak. Bir tane filmde başladı her şey. Çok güzel vallahi. Parisliler de heyecan içinde bekliyorlar. Biz Ankaralılar olarak nasıl yıllardır Peluş Hayvan Parkımızı bekliyoruz. Evet. Parisliler de çılgın projeyle ortaya çıktı Paris Belediyesi. Eyfel Kulesi projesi mi? Evet, Eyfel Kulesi'ni 600 bin bitkiyle yeşerteceğiz. 138 ton bitki kullanacağız, dünyanın en büyük ağacını yapacağız dedi Paris Belediye Başkanı. Demir yığını olmasın, ekolojik sorunlara dikkat çeken bir yeşillik mi olsun? Evet. Yeşillik abidesi mi olsun? Aynen öyle. Ne oldu bu arada Paris'e? Tamam, Paris'te aşağı yukarı biliyoruz ne oldu da havaalanının yolunda ne olmuş? Haberiniz var mı? Çevirme varmış, trafiği, plastik radar varmış. Şey kapatmışlar ya trafiği, onlar biliyorsun şey oldu ya, alt geçidi yaptılar, kapattılar Paris'te. Paris evet. Değil ya, Ankara. Esenboğa'dan bahsediyorum. Sen De Gaulle'den mi bahsediyorsun? Sen De Gaulle diye. Ne bileyim, Paris diye başlayınca. Hayır ya, şimdi şey geldi, bilgi geldi de. Şimdi elimize ulaşan son bir bilgiyi içerimize paylaşalım. Dev biblolar ama plastik biblolarla havaalanı yolu süslendi falan diye bir şey var. Misket mi? Misket! Evet, misket olabilir sevgili dinleyiciler. Ne olabilir diyenler? Misket olabilir. Haberiniz var mı diye soruyorum. Yok galiba. Teşekkür ederim. Neyse, yılbaşı süslemesi mi? Yok. Zannetmiyorum yılbaşı süslemesi olsun. Ne, genel olarak hep süslü olsun diye biblolarımızı mı koyalım diyor. Ne bence diyor? O zaman ben, yani madem biblolarla süslüyoruz havaalanı yolunu, bence Ankara'da çok sıcak ve dünyada hiç uygulanmamış bir şey. Binaların da üstüne dantelalar. Evet. Böyle dev binalar var ya. O zaman evet. Ankara gelinliklerine gerçekten bürünmüş olacak. Yani misafir şehri gibi. Burası misafir şehri, buraya girmeyin diye gelenleri de şey yaparız. Kırıkkale'ye yönlendiririz. Misafir şehri falan diye. Çok güzel aslında. Zaten tebessüm şehri diye karşılıyoruz ya. Evet doğru. O zaten güzel bir şey. Evet. Ya ama yani girişte de ayakkabıları çıkarttırırız. Havaalanına iniyorsun yorgun argın, yol sersemliği falan, bagajlar magajlar, yüzün asık. Yani şehre geldiğine de lanet pişmansın, gittiğine de pişmansın. O pusaklara geldiğinde o tebessüm şehrinin o coşkusu seni bir havaya sokuyor. Oradan sonra zaten 1-2 kilometre havaalanından pusaklara kadar, sonra gülümseyerek devam ediyorsun yoluna. Vallahi, ne kadar güzel olur ya. Valla bu dantel fikri güzel dantel fikri ya. Dantel. Çünkü biblo olduysa bibloyu dantel, bir de şey. Çok çift çalışsın, ben hiç sevmiyorum ya. Daha böyle daha temiz danteller manteller bana böyle bir şey geliyor. Böyle bir rahatsız edici ama geliyor. Ama bibloya itiraz etmiyorsun abi. Yalnız şöyle dev bir şey yapabilirsek. Hani masanın ortasına konuyor örtü de sonra onu döndürerek şey yapıyorsun ya. Aa, çok o modern. O senin dediğin çok modern. Eğer öyle bir şey döndürerek veya böyle... Ankara'nın en yüksek yeri neresi? Ne bileyim. Çankaya. Çankaya. Elma Dağı'nı saymıyor musunuz? Elma Dağı sayılmaz mı? Yani tamam. Biraz uzak olabilir mi? Onu söylememiştim. Tek tek bina. Ağrı Dağı'da. Ya hayır yani yüksek bir böyle hani sağdan soldan güzelce sarkıtmalı. Yani bayağı bir sarkıtmalı. Döndürmeli. Bence hoş zarif. Hoş olur. Yani ben o kadar yeni bir şey düşünmüyorum. Mesela benim aklımdaki de şeydi. Televizyonun önüne böyle bir mavi plastik konur ya. Evet. Konurdu. Konurmuştu. Ya, ha o zaman mesela... O tip bir şey mesela şehre nasıl uyarlayabiliriz? Havaalanı yolu tabii ki şehir deyince. Yani biblolar, danteller ve bence Aralözde de kolonya tutulsun. Mahalle mahalle. Hani bu tazikli böyle sosyal olaylarda kullanıyorlardı. Onunla kolonya. Sosyal olaylar. Sosyal olaylar. Egeciğim sosyal olaylar. Anam milletin... gözüme geldi diye. Üstüne gelebilir doğru. Ona ne kolonyası bu? Tütün kolonyası mı kullanacağız? Bir limon yani, kullanılsın ya. Bence, veya alkolsüz bir şey. Alkol. Bence, aa, gül suyu kullanılır o zaman. Isparta'ya dönerisi olmaz. Olmaz. Kokar gül suyu kullanılır kokar ya. Ya da. Kolonya fikrinden vazgeçiyoruz. Elinde şırınga olan bir sürü binlerce on binlerce adamı salacağız ortaya. Bu şey esansçılar vardı ya. Esans. Esans şehri Ankara'mıza hoş geldiniz. Esans, esans, esans, esans. Onlar ve o adamlar da misket kıyafeti içinde. Böylece o kayıp misketler her köşe başında vardı ya misket. Onlar tarihe nereye gitti? Kayıp misketler gitti, vakası olarak gitti. Geçer o biliyorsun. Nereye gitti? Onlar büyük ihtimalle bir depoda yatıyor. Kaldırın o kedileri. Uyandırın misketler uyansın. Sokun içine bir adam. Gezdirin böyle elinde şırıngayla. Saçma bir şehir oldu. Aile başka bir şey değil misin? Ben neyse. Bu Paris'teki Eyfel Kulesi projesiyle ilgili dün gazetede gördüm haberi. Ne Eyfel projesi ben anlamadım. Eyfel'i yeşillendiriyor. Yeşillendiriyorlar. Böyle demir yığını olmasın, yeşil yığını olsun diye bir şey. Sarmaşık o zaman en iyisi asma. Asma koyacaksın. Amerikan sarmaşık. Arsızdır zaten. Asma. Tabii tabii. Ve de çilek. Hürriyet gazetesinde yorumlar var şey diyor. Ne diyor? Bakım masrafını arttırır hiç gerek yok. Başımıza bir masraf çıkar. Ne güzel adam ya. Keşke Paris Belediyesi onu bünyesine katsaymış. Bunu böyle yapacağız. Ne diyorsun bu Muzaffer? Çok masraf olur. Masraf olur. Ya bir de şimdi, o kadar bitki kullanacaksın. Bunun gübresi var bilmem nesi var. Şey gübre kullansan olmaz. Organik kullansan bütün affedersin Paris'i... Kokutursun. Köy tavuğu gibi kokutursun. Bir şey diyeceğim. Belli katlar mı yoksa kompil mi? Belli katlar ne Oktay? Kompil ya. Kompil arızalardan kurtaracağız demişler yani. Öyle güzel. Güzel. Hakikaten yemin ediyorum. Ya onun yalnız ben bakımı zor olur diyen adama her geçen dakika daha da ikna olmaya başladım. Onun bakımı gerçekten zor olur ya. Yani dibinden vereceksin. Mesela asma olsa. Ama yazmışlar. Mesela asma. Bak, asma hem arsızdır. Bak ben sana söyleyeyim hemen içindeki sorulara cevap versin. 11 metre 2 metrelik paketler halinde fideler asılacak. Bitkiler özel asansör ve deşanjörlerle yerleştirilecek. Çalışmalar. Deşanjör fikri iyiymiş. Evet. Çalışmalar 24 saat esasına aradık, dayanarak. 7-24 esasına. 7 alt çizgi 24 diye yazmışlar. Düzen şu şekil olacak. Her yüze farklı bitkiler yerleştiriyor. Mesela buraya petunyalar, buraya Amerikan sarmış. Öbür tarafa mesela şilek veya öbür tarafa asma. Bence bir tarafına da domates, biber Olabilir. Evet ya, Paris'in şey ihtiyacını da karşılıyor. Nazlıdır abi, domates şey saçma olur falan. Saçmalama ya, hayır canım. Orada... Oradan kullanırsın ya. Fasulye olabilir. Fasulye çabuk sararıyor. Güzel bir görüntü olmaz. Bir tarafı komple doğru, şey olur. Mevsimlik de olur. Mevsimlik. Yani. Kuzey ve güney kısmında daha narin bitkiler yer alacak. Doğu ve batıda takdir edersiniz tabii ki daha kallavi. Tabii. 12 tonluk plastik tüp ve hortumlar kullanacak bakım için. Su depodan 4 kata aktarılacak. Depodan mı verilecek? Depodan verilecek. Depo suyu yani. Depo suyu. Bu normal o. Kulede bir ekip gamara ve gelişmiş teknoloji kullanarak bitkileri ve fideleri kontrol edecek. Hasarlı bitkiler anında imha edilerek değiştirilecek. Çok güzel. Evet. Harika. Aklınıza yattı mı bu proje? Yattım. Yattı. Bunun aynısını şey yapabiliriz. Bizim de Eskişehir yolunda bir tane demirden bina var ya. Hmm. Orayı yeşertebiliriz. Yani çünkü Eyfel Kulesi'nin güdüğü ve çirkini doğru olarak. Söylüyorsun. Ama aynı yani. Sistem aynı. Sistem aynı. Gene demir. Biz niye o kadar güdük yaptık? Yaptıysaydık. Bari... Ama onun bir amacı var biliyorsunuz ya, o binanın. Üstüne 200 metre daha çıksın ne olur ya. Neydi onun amacı? Ben onu... Onun amacını nasıl unutursunuz ya? Yani. Defalarca söyledi. Ha, reklam alanı. Bel fıtığı duyuruları için mi? Yok hayır. Hem reklam alanı var ama o esas amacı değil. O tabii ki yani şey. O mesela Eskişehir yolu Ümitköy tarafından oluyor. Gelen şeritler biraz daha geniş ya. Evet. Mesela işte 4 şerit 5 şerit atıyorum. O tam şehre girme noktasında biraz daraltmak için yapıldı o kontrollü bina. Olsun diye. Yoksa yani kontrollü olsun. Yoksa kontrollü geçiş. Tabii dikkat etsen. İpini koparan Ankara'ya girer o zaman. İçi boştur bir de dikkat etsen. Evet, yani sırf onun için yapıldığını işte bilmeniz lazım. Çiçek bence, de kullanabilir. Bence bir de oraya güzel bir kemer yapsalar şöyle. Tonoz mu? Tonoz yapabilirler ya. Yani Eskişehir yolunun üstünde güzel şık bir tonoz. Tonozu bilmeyen bence dinleyicilerimiz Alta Vista'ya tonoz yapıp resimlerine bakabilirler. Veya arzu edenler Google'a da yazabilirler. Google'a da bir telefon vereceğiz. O telefonu arayabilirler. Sevgili Arda'ya biz buradan. Evet. Aynen. O yüzden yani onun birkaç tane bir tonoz ustası işte... var zaten yani. Kaç tane tonoz ustası kaldı? Zaten öyle reklam çıkıyor ya, bir tane adam tam tonoz yaparken tonoz nedir siz yapalım? Evet. Sonra canlanıyor. Tonoz ağlıyor falan. Ölmedim ben, ölmedim diye kalkıyor. Tonoz ustası işte o. Sapık usta. Tabii ki bütün tonoz ustalar öyle değil. Çok sağlıklı tonoz ustaları da var ya. Beyler ya, şaka maka biraz ciddi konuşmalar yapabilir tamam, miyiz ya? Tamam biraz ciddi. Aa, her şeyde şakaya vuruyorsunuz geç, ya. Geç Eyfel Kulesi'ne geç. Eyfel Kulesi'ni geçtim ya. Şimdi daha nereye geçeyim? Yapılabilecek bütün esprileri yapmışlar. Bir günde yapmayalım. Bakın şu anda daha espriler gelmeye başladı. Bu dünyanın ilk uygulamalı seks okulu ile ilgili olarak onu da bize... sorular var, o soruları cevaplayalım. Sevgili Levent Türk Yılmaz tweetlemiş. Biz de onu gönderdik. Sevgili diğer Levent'in sorusu onu... neymiş, hemen cevaplayalım. Soru değil. Yapılabilecek bütün esprileri ekşi sözlükte bir başlık açılarak yapmış yazarlar. O yüzden o konu değil de bir altındaki konu olan güzelliğimi neyime borçluyum demiş olabilir. Tipime. Lady Gaga. Tipime. Lady Gaga. Güzelliğimi neyime bu? Genetik demiş ya, benim mesela anneannemde de hiç selülit bakayım, yok. Bakayım. Haydan gelir, huydan gelir, bu güzellik bize soydan gelir demiş. Bir dakika, bir ikinizin de cevaplarına şey bakmak istiyorum Lady ama Gaga önce... İzmirli miymiş? Çünkü İzmir'imizin kızları güzel. Yok, Çerkes'miş. Bakayım. Çerkes kızları değil mi? Başka kızı nereden alacaksın derler. Güzelliğimi şey şuradan kızı... Ha bir dakika, ev alacaksan ahşaptan... Kızı, yok. Öyle bir şey evet, o neydi ya Oktay, evi şuradan alacağız, kızı şuradan alacağız. Evi abi güney cepheden alacaksın. Ya o tamam dedi. Ben yani tamamen mantığımı anlatıyorum. Ev alırsan ağa oğlundan kız alırsan. Kız alacaksan da oğlunu anlaşabileceği bir mutlu olabileceği bir yerden alacaksın. Ya o değil ya, neydi ya o? Ev alacaksan Simpaş'tan, nasıldı ya o? Simpaş geyi o. Bu arada tweetler geliyor. Onları da ben paylaşmak istiyorum. Çünkü soruyoruz soruları, cevaplarını vermiyoruz. Belediyenin futbol testlerinin önünde Gülüver boyutlarında bir topçu, bir de kaleci varmış. Gülüver boyutlarında mı? Ama hangi şeyde, Gülüver? Nerede? Deliler ülkesindeki Gülüver mi? Cüceler ülkesindeki mi? Ozan Kayadelen yazmıştı. Ondan sonra Nihan bize Peluş Hayvan Parkı ne kadar uzak kalmışım, ne kaçırmış olabilirim demiş. Ne? Ha, seçim vaadi. Peluş Hayvan Parkı vaadi vardı. Doğru. Ya. O mu diye. Böyleyken Allah böyle. Böyleyken böyle. Neyse biz konumuza dönelim. Dur, dinleyicilerimizin kafası karışmış ya. Vallahi. Havaalanı değil de. Güzelliğimi neyime borçluyum diyebilir. Güzelliğimi. Lady Gaga. Güzelliğimi neyime, genetik olmadığını. Şimdi şöyle, Lady Gaga yumuşak ve pürüzsüz cildini. Buldum buldum. Kefir mi? Yoğurt mu? Karatay diyeti mi? Hangisi? Allah kahretmesin. Çok mu? Biraz ipucu vereyim mi? Ver. Pürüzsüz cildinin sırrının nokta nokta. Hamam. Hamam. Ispanak. Hamam. Bak. Nokta nokta ve ıspanak olduğunu söylemiş. Yumurtalı ıspanak. 25 yaşındaki şarkıcı. Sırrı mı? Bol bol ıspanak yiyorum ama güzelliğimin gerçek sırrı yoğurt, bol ıspanağı, bol nokta yoğurt, nokta olma. Yoğurt, yoğurt. Ispanağı yoğurtla yersin çünkü. Ekmek. Oğlum neyle olacak lan çünkü başka? Çünkü Oktay ekmeksiz doymaz. Tıkız kalır yani. Ya niye yiyecek olarak? Yani oğlum ıspanak dedim biz mi dedik? Ben demedim. Lady Gaga dedi. Ispanak. Ve bak ne diyor bak. Bol bol ıspanak yiyorum ama güzelliğimin gerçek sırrı bol bol nokta nokta olmam dedi. Nokta nokta olmam. Bol bol. Ha, bir şey olmak. Ha bir şey olmak. Adam o adam. Gaga yakışıklı oyuncu Taylor Kinney ile beraber. Teşekkürler lütfen. Sevgili da, Taylor neler söyleyeceksin? O bak o da aslında konuyla ilgili bir şey. Hmm. Yani o nokta noktalı kısım. Ama pis pis habermiş ben anladım ne olduğunu. Ayıp ya. Ne olmak? Şey olan var belli. Olmayan var. Evet yani ya, olanı nispet da yapar gibi. Tok olmak. Neye tok olmak ama? Ispanağa doymak. Genel hayata. Hayata karşı tohum demiş. Bakın ben tohum. Esprilerimizi, şakalarımızı yapmak için bir kez daha stüdyomuzdayız sevgili dinleyiciler. 4 tane esprimiz var ve 16 dakikamız var. Buyursunlar efendim. Yani 4 dakikaya bir espri. Hadi bakalım. Birincisini hemen harcadık ya. Ya keşke bir 2 dakika sonra yapsaydık. İkinci yani espri geldi. Hay Allah. Hay Allah. Kaç dakika kaldı? Ben bundan sonra burada şey oğlum çabuk tüketmeyin ya. Elinizi ya. 4 dakika dedik ya. Şimdi 8 her dakika. Her espriden boş sonra efekt gireceğim. Oradan sayısını şaşırmasın. Kaç espri? Kaç dakikamız kaldı onu söyle sen. Şu anda 15 dakikamız evet, var. Evet. O zaman ha, biraz ben top çeviriyorum. Evet. O zaman Gımkansız Aşk adlı haberimize bir göz atalım isterseniz. Buyurun. Gımkansız Aşk. Espri bu değil. Evet. İngiltere niye canım? Ne bileyim espri ses girmedi. Espri miydi o? Gong gong. Buyurun. Bir saniye ama yani imkansızı orada gımkansız diye o sayılmaz tekrar mı o? Tekrar espriye girdi. Tekrar. Biraz şimdi daha yavaş çıktı. İngiltere'de vahşi hayvanlar için rehabilitasyon merkezi başarıyla görevlerini devam ettiriyorlar. Warwickshire Vahşi Yaşam Parkı adeta bir neşve kaynağı İngilizler için. İngiltere'de ne vahşi hayvan var ya tilkiden başka? Olur mu canım? Tinsel isimli hindi ve Bramble tinsel isimli. Tinsel mi? Tinsel. Aa, oğlum olursa adını Tinsel koyacağım. Tinsel tilki. Tinsel uyumu. Yani ruhların birbiriyle uyuşması. Onu biz... Sağ olun hocam. Teşekkürler. Şu anda 4 esprimizi doldurduk. 15 dakika konuşmaya yanı devam kokusu mu geliyor? Böyle bir tatlı bir yanı kokusu geliyor. Yemin ediyorum. Şimdi burada bir Tinsel isimli hindi ve Bramble isimli Ceylan'ın birbirine olan düşkünlüğü. Vahşi gözü hayvanlara bak. Ne bekliyorsun İngiltere'de? Aman tanrım karşımıza Ceylanlar çıktı. Bramble mı? Bambi. Bambi. Bambi. Amanın hindi. Evet ya. Sağ ol Bege yani. Hindi taklidi. Aynı barınağı paylaşan Tinsel ve Bramble birbirlerine olan ilgileriyle dikkatleri üzerlerinde topluyorlar ve aşkları adeta dillere destan. Tinsel isimli hindi sürekli olarak Bramble'ın etrafından ayrılmıyor. Sevgili Tinsel. Ya bir şey soracağım. Şimdi bir dakika bu arada kız alırsam Muğla'dan şey olduğunu söyleyeyim. Ev alırsan Tuğla'dan, kız alırsan Muğla'dan diyen dinleyicilerimiz. Sizin canınızı yerim evet. Teşekkür ağzınıza ediyoruz. Sağlık diyorum. Elinize, yüreğinize, kolunuza sağlık diyorum. Bize tweet atlamış olan dinleyicilerimize bu teşekkür ederiz. Bu arada kız alırsan değil, saat alırsan Macar'dan, kız alırsan Macar'dan diyen de yok değil. Yok hani değil. Büyük ihtimalle sponsoru o saat markası olanlar rahat rahat söylüyordur rahat, bunu. Rahat rahat evet. Şimdi Başbakan Erdoğan... Saat alırsan Swatch'tan, kız alırsan Scotch'tan da diyebiliriz. Bravo! Başka marka söylememiz mi lazım? Şimdi Başbakan Erdoğan biliyorsunuz ameliyat oldu. Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun diyelim. Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu telefonla aradı. Ulaşamamıştı. Geçmiş olsun mesajını iletti ya. Acaba sinirleniyor mudur? Ben mesela bazen hani size ulaşmak istiyorum, ulaşamıyorum. Sinirleniyorum. Öyle bir şey oluyor biliyor mu? Yani açmıyor ya, açmıyor. Haydi bir şey ya, açmıyor ya. Zannetmiyorum. Sinirleri sağlamsa böyle bir şey sinirlenmiyordur. Tabii Kılıçdaroğlu özelinde konuşuyorum. Ha, anladım. Yani normalde ben ulaşamadığım zaman bir sinire arızaya geçiyorum yani. Peki bu şahsi bir görüşme mi yani ne bileyim mesela Kılıçdaroğlu odasındayken bir ara çıkarıp telefonu arıyor mu? Yoksa ne bileyim partide böyle bir toplantı sırasında Sayın Genel Başkanım telefon edecektik. Evet. Diye herkes bekliyor böyle çık çık çık. Şey alıyorum. Orada sesli al, hoparlörü alıyorum. Sayın Genel Başkanım açmıyor. Biliyorsun. O zaman hayır abi, mesaj atalım mı diye böyle bir şeyler çaldı, bazısı da sonuna kadar çaldırıyor ya. Evet. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor lafı edilinceye kadar arayanlar sizlere sesleniyorum. Benim bildiğim kadarıyla yani CHP üzerinde sorduğun için bu soruyu rahat rahat cevaplıyorum. Bu şey Önder Sav'ın telefon hadisesinden sonra herkes kendi telefonunu kendisi açmaya başladı. Öyle bir ya şey oldu. Aramalarını kendi yapıyor. Önder Bey bir sorun. Yeşile mi basıyordu, kırmızıya mı basıyordu? Bir şey sorabilir miyim? Parti telefonu var mıdır? Var tabii. Yani böyle şey. Bir dakika başkanım, oradan aramayın. Parti telefonu. Tabii canım var. Genel giderlere girer. Sim kartın parti üzerine kayıtlı olmasından bahsediyorsun değil mi? Tabii, ya işte şirket üstüne. Sim part. Sen geç kalınca ben otomatikman manuel'e geçtim. Şimdi CHP lideri Kılıçdaroğlu arayarak teşekkür etti. Nasıl çalar ya partilerin şeyi? Nasıl? Yani ne bileyim AKP'nin parti telefonu şey diye mi çalıyor? Hayır. O işte. Onun polifonik olanı. Papi hadi parti tuğdu diye çalan var mı? Papi papi. Ricky Martin olarak çaldığını ding, tahmin ding, ediyorum, biliyorum. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Açmayın, biraz çaldırsın. Ding ding ding ding ding ding ding. Evet, çok hoşumuza gitti. Şimdi teşekkür telefonundan sonra başbakan da Kılıçdaroğlu'na teşekkür telefonu. O da açmamış. Etmiş. O da onu açmamış o zaman. Efendim, bir ha, daha çaldır. O zaman bu görüşemedikleri geri, anlamına evet, gelmiyor tabii, mu? Tabii. Görüşemiyor. Sadece mesajını iletmiş. O sırada dinleniyormuş başbakan. Sonra da geri demiş, aramış. 8 tane cevapsız çağrı var demiş. Hemen tık tık tık oradan. Başbakan da Kılıçdaroğlu'nu arayarak teşekkür etti. Geçmiş olsun dilediğiniz için diye. Kılıçdaroğlu da acil şifalar dileğini yineledi diye. Şimdi bu habere böyle bir tane başbakanın telefonla konuşurkenki fotoğrafını koymuşlar. Böyle küçük bir fotoğraf. Ama güzel yani. Telefon. Ama yani. Televizyonlarda yani da öyle yapılıyor. Ben zannetmiyorum tam o anda çekilmiş bir fotoğraf olsun bu. Öyle öyle demiyor yani, hemen arşivden. Hop. Arşiv diye yazması lazım etik olarak. Evet, yazmıyor. Gazetede. Arşive şey diye mi geçiyor? Başbakan telefonda konuşurken. O ben başbakan çok merak ediyorum onu atarken. Ya. Yani o başbakan penaltı atarken alt çizgi 92. Gazetelerin mesela böyle bir arşiv bölümünde çok güzel bir kodlama var galiba. Yani mesela obezite ile ilgili haber, obezite deyince hemen o obez çocuk fotoğrafı çıkıyor ya. Evet, bir tane olduğu için. Ya o arşivde ne? Onu bir şey yapsınlar ya, onu geliştirsinler ya. Arşivle kim ilgileniyorsa kurban olayım ya. Benim o çocuk eşek kadar oldu. O çocuğun evlendi o çocuk, hala onun şey fotoğrafı ve sırım gibi olmuş, inanır mısın? Evet, kilo vermiş Karatay'la. Zaten Karatay olayı var bu arada, ona da gireceğiz. Karatay olayına gireceğiz de dur şu arşiv konusunu bitirelim. Benim şöyle bir hayalim, ben bir gün gazete çıkarsam hep şey fotoğrafları kullanıyor. Hani böyle ne bileyim açılışta falan filan fotoğraf çekiliyor ya, evet, muhabirlerin getirdiği. Onları kullanıyorsun da böyle işte stok fotoğraftan iş yapacaksan, bu devlet büyükleri falan şeye gidiyor ya, başka ülkelere gidiyorlar. Kıyafet giydiriyorlar ya böyle. Bir çeşit böyle şapkalar falan, evet, filan. Hep stok fotoğrafları bilmem neye açıklıyor diyor orada. Koca takeli Moğol kıyafeti için. Stok foto yasak mı? Sonuçta gerçekten de o fotomontaj değil, bir şey değil. Bir şey değil, hayır. Sadece değil, haberle alakasız bir şey. Kullanabilirsin tabii canım. Artık niye yapmıyorlar onu? Kardeşim şey, yapacağımız, çıkaracağımız olsun gazetede bunu kullanabiliriz. Biz de anlamadık. Biraz hasta olduğunu ben anladım Fahir. Bu ettiği laftan. Çünkü en sonunda bir bunu çekti. Evet. Evet, dönelim konumuza Fahir. Dönelim Karatay, evet, konusuna dönelim. Karatay'ın ikinci kitabı. Karatay Diyeti 2. Ha, yaşam evet, boyu şaka var. Şaka biraz meyve yiyin mi demiş. Yok yok. Yemek tarifleri de var bu sefer. Kırmızı et, yumurta, bunları hiç kısıtlama getirmiyordu ve Ege hastası olmuştu ya. Her gün tereyağı yiyin. Bunlar kolesterolünüzü yükseltmez. İyi kolesterol, kötü kolesterol diye bir şey yoktur diyen Karatay'a Kardiyoloji Derneği bugün basın toplantısıyla yanıt verecekler. Yok ya diye bir cevabı gelecek galiba. Basın toplantısı mı yapılacakmış bugün? Tabii bir sinire kesmişler. Yani bir şey yaptır falan kadının da. Tabii tarzı da biraz da öyle sert. Sert. Biraz teyze bir edası da var. Sert bir teyze edası var. Onun cevabını bugün alacak. Basın açıklamasını ben bekliyorum yani. Ulaşmaya çalışmamışlar mı? Niye basın toplantısıyla şey yapıyorlar ya? Ulaşmış, ulaşmaya çalışmışlar, açmamış. Meşgule düşürmüş sürekli. Oradan zaten Kardiyoloji Derneği de sinire ve arızaya geçmiş. Hadi bakalım. Öyle bir sinir var o zaman hakikaten. Öyle güzel bir cevap verir ki Bayan Karatay onlara. Sağlayın oradan diye. Evet. Eğer ters, hele bir ters konuşsunlar. O zaman işte Türkiye kaynamaya başlayacak yani. Dünyanın en sert cevabıyla karşılaşacak. Diye. Bu arada bir dakika. Şeyler sen geliyor. Karatay takipçisi. Kerem bize tweetlerini ulaştırmış. Onu da söyleyelim. Eline koluna sağlık. Ev yaparsan tahtadan, kız alırsan tahtadan. Doğru. Devam ediyor Kerem'in combo yapmış Kerem. Ev yaparsan tek katlı, kız alırsan tokatlı. Başka? Yozgatlı. Yozgatlı doğru. Ondan sonra bakayım. Leğen alacaksan naylondan, Kız alacaksan Babilon. Uzayda düşünün. Uzay, Babilon, Merkür, Venüs, Yamaç, Uranüs. Ne alacaksan Naylon'dan. Kız alacaksan Saylon'dan olacak. Kamil Sulu Bulut. Haydi ya, ama yani Saylon diye de bir şey var mıydı ya? Saylonlular var, vardı. Saylonlular, Saylon, Galaktika. Evet. Başka? Bu kadar mı combo? Bu kadar. Aa, en az bir tane daha ihtiyacı vardı o combo için. Bakayım. Maalesef bu kadar. Bu kadar şimdilik. Aa, aynı mesajda var. Oktay, senin haberlerin hemen etkisini gösterdi. Yaşanılacak kent Viyana. Kazak alacaksan Kaşmir'den, kız alacaksan İzmir'den. Bir saniye, bu esmenin üstüne şu anda... Şu andaki efektimizi duydunuz mu? Buyurun efendim. Ay, evet, Viyana en yaşanılacak kent demişti aranızdan bir arkadaş. Evet, onu ben bir ara demiştim. Kim dedi aranızdan hangi arkadaş? Ben yayın alkollü geldim ya, o zaman demiştim onu. Vallahi bir ara en yaşanacak kent. Ne işimiz var buralarda dediğimi hatırlıyorum ben. Ay, evet, şöyle bir bakıyoruz. Bugün 1 Aralık Dünya ne günü? Dünya AIDS günü değil mi? Doğru. Evet. Niye bizi çağırmıyorlar artık konuşmalara? Onun ben vallahi sebebini biliyorum, sonra anlatırım size. Ben de biliyorum ya. Saçma konuşuyoruz diye mi? Yok yok, onu bize anlatmışlardı. Ege anlatmıştı. Sonra söyledi. Bize de bir dinleyicimiz anlatmıştı. Hadi ya. Evet. Ben yok muydum o sırada? Saat 11'de Sakarya Caddesi'nden Karanfil Sokağı kısa bir yürüyüş olacak. 1 Aralık Dünya AIDS günü kapsamında Ankara'daki etkinliklerde. Sonra Karanfil Sokak'ta saat 11-12 arasında bir basın bildirisi var. 13-17'de Kızılay'da bir stand kurulacak ve materyal dağıtımı yapılacak. Ne dağıtılacağını az çok tahmin ediyoruz. 16 prezervatif dağıtılacak, onu da söyleyelim. 16-17'de Kızılay'da sokak performansı ve 21'de de eski yeni bar alt katta. Önce materyali alıp sonra performansa geçelim gibi bir şey değil herhalde. Yok, Kızılay'da olduğuna göre onu özellikle belirtmişler. Kızılay'da hava soğuk. Evet. Ve saat 21'de de Pozitif Parti eski yeni barı da gerçekleşecekmiş. Dünya AIDS günü kapsamında Ankara'da gerçekleşecek etkinlikler arasında bunlar var. Bunu AIDS gündemden düştü. Aslında ciddiyetini koruyan hakikaten de ilerlemede çok az gerçekleşmiş bir hastalık. Yani hani AIDS'de yaşama konusunda şey var ama çözüm hala yok. Hala ciddiyetini koruyor. Evet. Ama gündemden bir aralar amansız hastalık diye bakılıyordu. Şimdi öyle bir sıradan hastalık haline geldi. Domuz gribini daha çok konuştuk AIDS'ten. Valla şöyle bir sloganlara bakıyorum ben de, hala konuşulması gerekiyor galiba ki. Mesela AIDS'lilerle değil, AIDS'le savaş diye bir slogan var. Evet. En önemli kısmı da o zaten, o ayrımcılığı ortadan evet, kaldırmak. Bu slogan hala bir konuşulması gerektiğini gösteriyor. Erken tanı hayat kurtarır, korku değil, bilmek seni yaşatır. Bir başka slogan AIDS'le ilgili. HIV'le yaşamak mümkün gibi bununla ilgili işte uzun uzun konuşulacak bugün diye umuyoruz. Evet. İyi, hadi o zaman tamam, bugünü nihayetlendirelim o zaman. Bitti. Bugün de bitti. Bugünü de bitirdik. Yedik bitirdik sevgili dinleyiciler. Hepinize çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Yarın sabah haftanın son iş gününün sabahında Modern Sabahlar radyomuzda olacak. Yine üşüyeceğiz biraz. Yine titreyeceğiz. Ellerimizi apışlarımıza koyup geleceğe umutla bakmaya çalışacağız. Spin Doctors'la veda ediyoruz bugün. Little Miss Can't Be Wrong. 103.1 Radyo Otü'de. Hoşçakalın. Radyo Otü'de günün en hit dakikaları. En taze 5 single. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Günün en hit 5 şarkısının geri sayımı. Hit 5. 5'i bir yerde, hafta içi her akşam 5'te Radyo Otü'de. 5'i bir yerde. Bordyo Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Otü'de.